heel de aarde nog altijd een dreigend gerucht. Nog steeds is elk volk dat in Eendracht leven wil, opnieuw voor een oorlog beducht. Men spreekt over eeuwige vrede, maar het blijft bij dat edele woord. Door tweedracht en streven naar macht en naar glorie, wordt streven naar welvaart verstoord. Maar ook rijst op heel de aarde steeds sterker een dringende stem. Een stem die zich boven de anderen verheft met dagelijks machtiger klem. Die stem is de roepstem der volkeren die streven naar vrede en rust. Die stem is de stem van het menselijk geweten, dat niet meer in slaap wordt gesust. Hij komt uit het hart van de moeders, hij komt uit het hart van de vrouw. Hij komt uit het hart van de man en de zoon, en niet één die niet meestemmen zal. Die roept en verlangt dat de vrede voor altijd blijft heersen op aard. Want eerst dan zal de wereld de welvaart verwerven voor Eendracht en arbeid vergaard.